آی ورای روزیم اگر حازانی و بکم آسکیتی نسرکانی اره هو روزی رو بکم بطا شیرینا روتی کویم البخال ای راوتی بسیام کارا که ویجهار وقتو جیرو دایارا راوتی او تیرانی گرما سیرا یمن میوانا لی مگرا سیرا راوسیم اگر حازانی و بکم آسکیتی نسرکانی اره هو راوسی رو بکم بطا شیرینا روتی کویم البخال اره هو راوسی بوا باشوی موتی حال و دایی تلانو شوی اره هو راوتی بوا باشوی موتی حال و دایی تلانو شوی ورای روسی مجبور راوی راوی دل بکن داری پن آوی ورای روسی مجبور راوی راوی دل بکن داری پن